Ojo kola leke aku bojomu sing we suwe urep karo sliramu nganti tekan ing tuwa ojo mbokawe kelon sing tak jalon. Sumur sing bening gede sumbere paripasan timbane ono neng kene uang sing eling mesti gede tresnane ojo nganti lali anak lan bojone. Matur nuwun bojoku.